Goedemiddag. Drugskartels zijn geïnfiltreerd in onze douane. De afgelopen 4 jaar zijn er 10 douanebeambten ontslagen en 3 geschorst omdat ze drugscriminelen hielpen. Dat blijkt uit cijfers van de douane die Eén Vandaag inzag. Straks alles hierover in Eén Vandaag, na het NOS-journaal. Met Michel Koenen. De gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord wordt woensdagmiddag zonder publiek uitgespeeld. Duel werd gistermiddag in de 57e minuut definitief gestaakt nadat er voor de 2e keer vuurwerk op het veld was gegooid door Ajax-fans. Feyenoord leidde op dat moment met 3-0 in de arena. Feyenoord-trainer Slot zei meteen na afloop al dat het later voortzetten van de klassieker zou neerkomen op competitievervalsing. Het aantal patiënten dat zware pijnstillers krijgt voorgeschreven is vorig jaar toegenomen met 5% ten opzichte van 2021. Volgens verslavingsartsen ontstaan er al binnen enkele weken een fysieke afhankelijkheid van middelen als oxycodon en morfine. Het ministerie van Volksgezondheid beveelt huisartsen al aan om de middelen zo kort mogelijk voor te schrijven. Maar verslavingsartsen zien dat de pijnstillers toch nog vaak langer worden voorgeschreven. De richtlijn was van, ja, je moet toch pijnvrij zijn. Of in elk geval met zo min mogelijk pijn. En dat is natuurlijk ook logisch, want ja, acuut heftige pijn is natuurlijk heel akelig. En dat gun je niemand. Dat moet je op een juiste manier bestrijden. En daardoor neigt men er snel toe om deze middelen voor te schrijven. Ja, daarom zou volgens de verslavingsartsen per recept moeten worden bekeken of de middelen nog wel nodig zijn. En voor de langere termijn zouden artsen dan moeten kijken naar alternatieve behandelmethoden. De Nederlandse acteur Rijkie de Valk heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Dat schrijven nabestaanden op zijn sociale media. De 23-jarige acteur was bekend door series als Dertigers en Oogappels. Ook had hij de hoofdrol in de videoclip De Diepte, waarmee S10 meedeed aan het Eurovisie Songfestival. In Libië zijn 8 functionarissen vastgezet. De openbaar aanklager verdenkt ze onder meer van wanbeheer, nalatigheid en andere menselijke fouten die hebben bijgedragen aan de damdoorbraak die duizenden mensen het leven kostte. De vrouw uit Tilburg die terecht stond voor de gifmoord op haar partner is vanochtend dood aangetroffen in haar huis. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Overmorgen zou ze haar straf horen. Ze werd verdacht van het vergiftigen van haar man om de erfenis op te strijken. De Nederlandse publieke omroep moet niet uit 9, maar uit maximaal 6 omroepverenigingen bestaan. Dat adviseert het Adviescollege Publieke Omroep, dat een opdracht van het kabinet de toekomst van de NPO heeft onderzocht. In het rapport staat verder dat de overheid zich minder met de publieke omroep moet bemoeien. En ook moeten omroepen aan strengere voorwaarden voldoen en zouden ze beoordeeld moeten worden op hun herkenbaarheid en toegevoegde waarde aan de samenleving. Dat vindt het Adviescollege. Het rapport over de NPO is overhandigd aan demissionair staatssecretaris Oesloe van Media. In de Westerkerk in Amsterdam hebben honderden mensen afscheid genomen van fotograaf Erwin Olaf, die vorige week overleed, kort na een longtransplantatie. En voor de kerk stond een lange rij met mensen die hem een laatste groet wilden brengen. Indrukwekkend. Heel erg indrukwekkend. Ik vond het mooi om te zien dat Kevin er ook bij was, zijn man. En die heb ik nog een knuffel kunnen geven, dus dat was fijn, ja. Bij de open kist van Olaf liggen bloemen van bezoekers en in het condoleansregister wordt de bekende fotograaf uitgebreid bedankt voor zijn werk. De uitvaart van Erwin Olaf is woensdag. Die vindt plaats in besloten kring. Het weer nog volop zon, ook wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan 21 tot 24 graden en er waait een matige zuidenwind. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, want daar zit Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik. Hoi, goedemiddag. Ja, de avondspits is voorzichtig aan begonnen. Een paar files die opvallen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is bijna een uur. De A15 Europoort richting Rotterdam. Ter hoogte van Hoogvliet is ook een ongeluk gebeurd. De weg is ook helemaal dicht. Verkeer kan dan wel langs via de parallelbaan, maar hou rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. En daardoor is het ook druk op de wegen richting Rotterdam, namelijk de A4 en de A13. Op beide wegen heb je daar 20 minuten vertraging. Ster. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Moet het gewoon niet prioriteit nummer 1 zijn om eerst van die verslaving af te komen? Ik denk dat dat ook gebeurd is. Maar waar het over gaat is, hoe moet het nou verder? Hè? Wat moet hierna gaan gebeuren? Die 2 weken waren we bang. Het was zo onvoorspelbaar wat ze dan weer zou gaan doen. Ja. In de TBS. Vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 2. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken, Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Hallo Slagerij van Os, Jansen en Zoon en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. NPO Radio 1. Afro Tros. Vrijwel iedereen is het erover eens. Preventie werkt om mensen gezonder te laten leven. Toch wordt erop bezuinigd, tot grote verbazing van deskundigen. Want gezondere mensen kosten uiteindelijk minder geld. Praat er straks over. En Lieke, in Feit of Fictie gaat het over Portugal? Ja, want Portugese jongeren die zijn een rechtszaak begonnen om Europese regeringen te dwingen hun klimaatdoelstellingen te halen. Want Portugal zou van alle EU-landen het meest getroffen worden door klimaatverandering. We horen zo van je of dat klopt. Nu eerst corrupte douaniers. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Want 10 douaniers zijn de afgelopen 4 jaar ontslagen omdat ze drugscriminelen hebben geholpen. Voor nog eens 3 geschorste douanemedewerkers dreigt ontslag om dezelfde reden. Al deze corrupte douanebeambten komen voor in strafrechtelijke onderzoeken naar georganiseerde misdaad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers in handen van 1 Vandaag. Bij ons in de studio is Bram de Waal, onze misdaadverslaggever. Goedemiddag, Bram. Hi. Ja, dat zijn aardig wat strafontslagen bij de douane. Klopt, en het is ook voor het eerst dat de douane inzage geeft in deze cijfers. Hè. Eerder werden alleen de integriteitsschendingen bijgehouden van allerlei overtredingen. Te veel drinken of dat je in je privé-tijd een overtreding begaat. Die kunnen natuurlijk ook leiden tot ontslag. Maar op een gegeven moment zijn ze echt die ontslagen gaan tellen van douaniers die betrokken zijn bij de zware georganiseerde misdaad. Nou, daar komen dus deze 10 ontslagen uit, plus nog eens 3 geschorste douaniers. Nou, ik sprak erover met de hoogste baas van de douane, directeur-generaal Nanette van Schelven. En zij ziet dat heel veel van haar medewerkers onder enorme druk staan van de cocaïne-maffia. Als we één ding zien, is dat vatbaarheid voor corruptie, kennis hebben van de logistiek, ook in alle lagen van de douane voorkomt. Dus het is naïef om te denken dat het alleen maar de mensen zijn die hier in de haven van Rotterdam werken of op Schiphol werken. Ook als je op kantoor zit, dan kun je informatie hebben die waardevol is. En dat hebben we gezien, helaas. Ja, Bram, hoe zijn ze hier achter gekomen? Hoe zijn die corrupte medewerkers in beeld gekomen? Nou ja, wat opvalt aan een aantal van deze zaken, een aantal van die ontslagen douaniers, die zijn eigenlijk tegen de lamp gelopen omdat ze met die geheime cryptotelefoons versleutelde berichten aan criminelen hebben verstuurd. Nou, de opsporingsdiensten hebben een aantal van die servers gehackt, hè, waardoor eigenlijk politie en justitie inmiddels precies weten wat er in die berichten staat. Ja, en verder zijn er douaniers bij die pas heel kort in dienst zijn. Hè. Misschien zijn ze daar wel neergezet door drugscriminelen. De douane kan het niet uitsluiten. Maar ja, goed, onlangs stond ook een vrouwelijke douanier van in de 50 voor de rechter, die al meer dan 30 jaar in dienst is, die samen met haar zoon drugscriminelen zou hebben geholpen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar waarom is het zo handig voor criminelen om een platte douanier, om het zo maar te zeggen, te hebben? Nou ja, medewerkers van de douane beschikken gewoon over ontzettend veel waardevolle informatie, hè, uit hun systemen, die zeer interessant is voor drugscriminelen. Welke containers worden bijvoorbeeld door de scanstraat gehaald, welke juist niet. Er zijn voorbeelden van douaniers die ervoor hebben gezorgd dat een bepaalde container met cocaïne juist niet gecontroleerd wordt. Of die foto's hebben doorgestuurd van een computerscherm vol met allerlei geheime gegevens. Ja, en als je dat als douanier kunt regelen, dan willen drugsbaronnen daar natuurlijk graag veel geld voor betalen. Ja, en er worden dus zelfs douaniers neergezet, nieuwe douaniers, door die drugsmafia. Maar er worden ook bestaande douanemedewerkers benaderd door criminelen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, op allerlei soorten manieren. Met wisselend succes natuurlijk, maar ja, die criminelen proberen het gewoon. En de verleiding voor een douanier kan ook groot zijn, hè, om hand- en spandiensten te gaan verrichten voor drugscriminelen. Want vergeet niet, een douanier verdient een modaal salaris. Nou, dat is ongeveer 40.000 euro bruto per jaar. Terwijl je dus met één druk op de knop, hè, één zo'n foto met informatie, ja, kun je daar een veelvoud van verdienen in de onderwereld. Ja, en dus doet de cocaïnemafia er inderdaad alles aan om die douaniers over te halen mee te werken. En dat gebeurt steeds vaker op, ja, zowel subtiele manieren als minder subtiele manieren, vertelt directeur-generaal van Schelven. Via de sportvereniging, langs de voetballijn. Mensen die net even iets meer belangstelling hebben voor het werk wat je doet. Maar het gebeurt ook op een andere manier, die minder subtiel is. Mensen die tijdens het tanken geconfronteerd worden met iemand die ernaast staat en zegt, zijn dit je kinderen? Ik weet waar ze op school zitten. Tot en met dat je gewoon gevolgd wordt naar huis en aan de deur min of meer wordt gevraagd of je mee zou willen werken. Zo, dat gaat echt ver. Dan lijkt het me ook moeilijk om nee te zeggen. Ga dan maar eens nee zeggen. Ja. Worden douaniers getraind eigenlijk door de douane om daarmee om te gaan? Ja, ze worden sinds een aantal jaar getraind in benaderingstechnieken. Wordt hen ook eigenlijk geleerd hoe ze kunnen worden aangesproken door criminelen en op welk moment en wat je dan het beste kunt doen. Ja. Ja, nu is het niet voor het eerst dat corrupte douaniers in het nieuws komen. Het lukt de douane dus niet helemaal om dat aantal corrupte douaniers omlaag te brengen. Nee, en dat terwijl onderzoekers van KPMG, want de douane heeft zelf een onderzoek laten doen, die concludeerde in 2021 nog dat de douane te afwachtend is, corruptie veel steviger ook kan aanpakken. Uit dat onderzoek bleek ook dat drugscriminelen eigenlijk hun eigen manier van werken razendsnel aanpassen, terwijl de douane nog veel te kwetsbaar is en dus ook vatbaar voor corruptie. Ja, ik vroeg het ook aan Van Schelven, hè. Waarom lukt het de douane maar niet om die cijfers van foute douaniers omlaag te krijgen? Sinds 2012 is er wel wat in de omgeving veranderd. De ernst is toegenomen. En dat is iets wat mij heel veel zorgen baart. Dat is ook de reden waarom wij als organisatie zijn begonnen met een onderzoek naar hoe kwetsbaar zijn wij eigenlijk als organisatie. En voor mij is één ding wel duidelijk, dat wij in de omgeving waarin wij werken absoluut niet naïef moeten zijn. Die kwetsbaarheid is lastig weg te nemen. Ja, lastig weg te nemen, maar het zal toch moeten, denk ik. Welke maatregelen neemt de douane om die corruptie echt uit te bannen? Ja, helemaal uitbannen lukt natuurlijk niet. Er zullen altijd platte douaniers blijven bestaan. Maar goed, de laatste jaren heeft de douane, zeker sinds dat onderzoek, wel intern heel veel gedaan om integriteit en weerbaarheid bespreekbaar te maken. Er is een theaterstuk gemaakt. Er zijn 5000 douanemedewerkers naartoe gegaan. Nou, dat leverde heel veel gesprekstof op. Allerlei gesprekken zijn er gevoerd. Ook de screening van nieuwe douanemedewerkers is veel strenger geworden, hè. Ze kunnen dus nu een verklaring omtrent het gedrag ook toetsen aan de hand van politiegegevens, hè. Dat is nieuw. Dat kon eerder niet, dat kan nu pas. Ja, dat is nu bedacht dat dat toch wel heel handig is. Ja, je kunt zeggen dat is vrij laat, hè, want er zijn ook nu pas die trainingen in benaderingstechnieken bijgekomen van criminelen. Ik heb haar dat ook gevraagd, hè, die directeur-generaal. Maar ja, haar uitleg is, ja, dat onderzoek is in 2021 gekomen van KPMG. Daarna zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd. En dat kost blijkbaar gewoon heel veel tijd. Maar je zou toch denken, als je bij de douane werkt, moet je sowieso een VOG hebben? Die hadden ze ook. Maar nu is het een vrij strenge VOG. Uitgebreide VOG aan de hand van, hè, waarbij ze echt in de politiesystemen kunnen kijken. En dus zeggen ze van, wij hebben nu iedereen die hier komt werken is in principe principe schoon. Maar ja, ook daar kun je de vraag bij stellen. Want die criminele organisaties die kunnen ook zo ontzettend slim zijn dat ze daar iemand neerzetten met een blanco strafblad. Ja, en kom daar maar eens achter. Want het blijkt dus echt al met al een heel lastig probleem om op te lossen. Het is en blijft een heel kwetsbaar beroep. Je zult het nooit helemaal kunnen voorkomen. En wat de aanpak ook niet makkelijker maakt is dat de douane meer taken erbij heeft gekregen. Er zijn duizenden douanemedewerkers ook bijgekomen. En tegelijk blijft Nederland gewoon die draaischijf in de wereldwijde kookhandel. Enorme belangen, waar ook havenbedrijven, transportbedrijven, grote rederijen een rol in spelen. En ja, criminelen zullen altijd op zoek gaan naar de zwakste schakel. En de hoogste baas van de douane zegt het ook, hè. Die vindt met name dat de grote rederijen meer kunnen doen in de strijd tegen de handel in cocaïne. Vanavond zullen we er meer over horen op televisie bij 1Vandaag. Want zij zegt, ja, de eerste 6 maanden bieden niet per se heel veel hoop. Hè. Er is van dit jaar er is meer coke binnengekomen, binnengesmokkeld dan het eerste halfjaar van 2022. Waaronder een recordvangst van meer dan 8000 kilo cocaïne verstopt tussen bananen uit Ecuador. En ja, zolang dat soort partijen binnen blijven komen, zal de druk op die douaniers ook heel groot blijven. Het zijn altijd bananen, hè? Kun je niet standaard alle bananencontainers controleren? Ja, precies. Misschien is dat een idee. Oké, dankjewel Bram de Waal. Vanavond in onze tv-uitzending inderdaad meer over dit onderwerp om 6:15. Straks in 1929 brandde het af, maar onder andere Wim T. Schippers wil dat het weer terugkomt. Het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt. De kans dat dit gebeurt is sinds deze week een stapje dichterbij. Waarom, dat hoort u zo van onze verslaggever. Maar nu eerst het verkeer, Erik Evengroen. Ja, een opvallende file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Ter hoogte van de Martinus-Nijlbrug is een ongeluk gebeurd waar 4 personenauto's bij betrokken zijn. Die worden nu geborgen, de linkerrijstrook is dicht, maar hou rekening met bijna een uur op onthoud. Dan nieuws van de NOS. De afgebroken klassieker wordt toch nog uitgespeeld, heeft de KNVB vanmiddag besloten. Woensdagmiddag om 2 uur moet dat gebeuren, zonder publiek. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Goedemiddag. Hallo. Waarom toch uitspelen? Zou dat toch ook voor kunnen kiezen om die eindstand van 0-3 te handhaven? Ja, ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg verbaasd dat ze hem uit gaan spelen. Dat is altijd gebeurd. Het was wel heel erg precedent geweest om hem niet uit te spelen. Feyenoord wilde liever inderdaad dat die uitslag zou blijven staan. Maar de KNVB zegt eigenlijk altijd, we willen dat de competitie wordt beslist op het veld en niet achter de bestuurstafel. Dus dat ze hem uit gaan spelen is niet zo verrassend. Alleen tijdstip, dat is toch wel een beetje wonderlijk. Want er stond gewoon komende woensdag een wedstrijd van Ajax tegen Volendam gepland. Ja. En nu gaan ze daar dus tegen Feyenoord spelen in de middag. En hoe reageert Volendam daarop? Daar hebben we het Instagram-account van de voorzitter, van Jan Smit, voor. Ja. En die meldt ons in chocoladeletters. Dat is pas competitievervalsing. Een kots-emoji erbij. Oh. En hij noemt het een belachelijk besluit waar ze niet mee akkoord gaan. Hij schreef daar overigens dat ook Ajax daar niet mee akkoord ging. Dat wekte toen bij mij wel enige verbazing. Mm-hmm. Maar inmiddels is er dus ook een wat officiële reactie van Ajax, gewoon op hun website, dat ze inderdaad ook niet akkoord gaan met dit besluit. Dat ze het niet eens zijn met dat ze op dat moment tegen Feyenoord moeten spelen. Dat ze liever tegen Volendam willen spelen. En dat ze zelfs juridische stappen overwegen. Dus waar je zou denken van Ajax, hou je een beetje koest. Ja. En hou je aan de beslissing die genomen wordt. Doen ze dat vooralsnog dus niet. En melden ze dat ze juridische stappen overwegen. Wat zou daar de achterliggende reden voor kunnen zijn? Ze zeggen dat dit nu invloed heeft op 4 ploegen. Op allerlei supporters die de verwachting hadden dat ze woensdag naar de arena zouden gaan, die nu dus niet kunnen komen. Daar zal het iets mee te maken hebben. Maar nogmaals, ik ben ook wel een beetje verrast dat ze nu zo hoog van de toren blazen. Je zou denken van, accepteer het en ga door. En probeer het zo snel mogelijk achter je te laten. Ze hebben wel meer dingen aan hun hoofd bij Ajax. Ja. Heeft de hele toestand van zondag verder nog gevolgen? Boetes of andere dingen? Nou, dat is eigenlijk los van elkaar. De competitieleider die gaat hierover. En nu komt er een aanklager en die gaat rustig naar de zaak kijken. En er gaan ongetwijfeld boetes komen. En er gaan waarschijnlijk ook nog wel straffen komen dat er wedstrijden of een wedstrijd met bepaalde delen van het stadion leeg gespeeld moeten gaan worden. Maar dat is nog niet bekend. Daar nemen ze dan rustig de tijd voor. Dit moest natuurlijk snel, omdat dit met het verloop van de competitie te maken heeft. Ja, zijn er nog meer ontslagnieuws over vanuit Ajax? Nee, maar je proeft wel aan alles dat dit niet het einde gaat zijn. Het borrelt daar. En de bericht is wel dat er de komende dagen wat staat te gebeuren. Wat het precies is, weten we natuurlijk niet exact. Maar dat zal wel iets met de RVC te maken hebben. Oké, dankjewel Jeroen Stekelenburg. 1Vandaag. Ja, Lieke. God, daar ben ik. Oh ja, er was eens ergens in een ver land een Ethiopische prins. Ja, prins Alemayo. Hij werd in de 19e eeuw geboren in Ethiopië dus. En hij ligt nu begraven in Windsor Castle, in Groot-Brittannië dus. Nou, hoe dat zit, vertelt Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale relaties. Die naam is eigenlijk wel heel bijzonder, want die naam betekent, ik heb de wereld gezien. En hij is dus in Ethiopië geboren, op 7-jarige leeftijd naar Engeland meegenomen op een schip met zijn moeder. Vervolgens heeft hij dan ook nog eens onder het toezicht van koningin Victoria opgegroeid. Is hij ook nog naar India geweest en hij is uiteindelijk op 18-jarige leeftijd in Engeland gestorven. Maar hij had dus inderdaad wel de wereld gezien, kunnen zeggen. Ja, nou, hij is dus meegenomen naar Groot-Brittannië, maar daar zat nog iets voor. Namelijk het paleis van Ailemaios vader, keizer Theodros II. Zijn paleis werd door 13.000 Britten bestormd. Gigantische kunstroof, bloedbad tot gevolg. Nou, die keizer die pleegde vervolgens zelfmoord om uit die Britse handen te blijven. Maar ze namen dus zijn zoon, Alemayo, wel mee. En die keizer, ja, dat is wel een belangrijk figuur. Dat is volgens de overlevering in ieder geval een afstammeling van koning Salomon. Koning Salomon en koningin Sheba. Die eigenlijk in het Ethiopische verhaal een soort van de oorsprong van Ethiopië zijn. Heel erg belangrijk. Even, dit is allemaal geen sprookje. Dit is allemaal echt gebeurd. Het is echt, heel goed. Het is echt fascinerend. Nou, prins Alemayo die had dus inderdaad geen lang leven. Hij overleed op zijn 18e en toen werd hij dus begraven in Windsor. De Ethiopische regering wil al heel lang natuurlijk dat die overblijfselen van die prins, ja, die afstammeling van Salomon, dat die terugkomen naar Ethiopië. Dat heeft natuurlijk een enorme symbolische betekenis. Ja, de Britse regering die zegt dat zijn resten alleen uit Windsor niet uitgegraven kunnen worden, omdat het dan andere graven zou beschadigen. Nou, nu is er toch wel iets gebeurd. De ambassadeur in Londen heeft nu een haarlok van die prins overgedragen aan Ethiopië. En Van Rijssen die sprak met Ethiopiërs over het nieuws en wat zij daar nou van vinden. De reactie was eigenlijk wel een beetje van, is dat nu belangrijk? Want dat gebied, dat Amhaarse gebied, waar hij dus van komt, die Alemayo, daar wordt nu op dit moment natuurlijk enorm gevochten. Dus er zijn eigenlijk wel belangrijkere dingen, als je het zo zou willen zeggen. Maar je kunt zeker wel zeggen dat het ook echt heel erg belangrijk is dat die belangrijke historische objecten, die horen natuurlijk terug in het land waar het vandaan komt. Ik ben zelf, ook die kastelen bezocht toen ik in Ethiopië was. Ja, en dat is dan toch wel heel erg raar dat al die artefacten dat die in dat Brits museum liggen. En ja, die kastelen zijn echt helemaal leeggeroofd. Ja, we moeten dus nog even wachten op en ze leeft nog lang en gelukkig. Ja, precies. Dat gaat niet meer gebeuren. Loud music in cars. Loud music in cars. Every day, every place I go. Loud music in cars. Everywhere. Turn it up a little, so that's the kind of music. Billy Bremner met, u raadt het al, Loud Music in Cars. In het tweede deel van de 19e eeuw werd het Paleis voor Volksvlijt gebouwd in Amsterdam. Een gigantisch glazen tentoonstellingsgebouw. Op 17 april 1929 brandde het gebouw echter volledig af. Al meer dan 20 jaar wordt gesproken over herbouw van dat pand met een opvallende glazen koepel. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen, omdat een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad een onderzoek naar de haalbaarheid wil. Verslaggever Sander het Sas sprak met Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Lian Heijnhuis. Het was vooral een iconisch gebouw waar de hele stad samenkwam. Alle Amsterdammers wilden daarheen. Het was een plek voor kunst en cultuur die eigenlijk dus de hele stad ook samenbracht. En dat was nou juist ook zo mooi aan het gebouw. Behalve dat het gebouw er van de buitenkant mooi uitzag, was het ook gewoon een hele mooie plek voor de hele stad. Het prachtige, iconische Paleis voor Volksvlijt op de plek waar nu de Nederlandse Bank staat, wordt door een brand in 1929 volledig verwoest. Luister naar ooggetuigenverslagen uit 1972. Dat je zo'n gevaarte in elkaar ziet zakken, alsof het werkelijk een blokkendoos van kinderen is. En toen wij in de buurt van Amsterdam waren, zagen we dus een enorme rookontwikkeling. En nieuwsgierig als we waren, we gingen daar meteen naartoe. En toen we het gelokaliseerd hadden, toen bleek het dus dat het mooie Paleis van Volksvlijt in lichte laaien stond. En op een gegeven moment komt er een brand en dan is het weg. Dat moet dramatisch zijn geweest. Ja, het is natuurlijk eeuwig zonde. En dat is natuurlijk ook waarom het steeds een droom is die blijft voortleven. Mensen willen heel graag dat prachtige, iconische gebouw weer terug voor de stad. En wat ons betreft, wat de Partij van de Arbeid betreft, ook vooral met die culturele en maatschappelijke voorzieningen. Want we zien dat daar gewoon tekort aan is in de stad. En juist in bepaalde stadsdelen, zoals in Zuidoost, waar we dat eigenlijk heel graag zouden willen, is daar tekort aan. En het zou wat ons betreft dus heel mooi zijn om dat geweldige, iconisch gebouw terug te plaatsen. En vooral ook met dat soort voorzieningen weer. Ja, het is niet voor het eerst. Hè. Al 20 jaar geleden werd er omgeroepen, onder andere Wim T. Schippers. Nu ben ik in mijn archieven getoken en ik vond gewoon een reportage die ik met hem heb gemaakt, waarin hij ook al pleit voor de terugkeer van het paleis voor Volksvlijt, maar dan nog wel, zegt hij, op de oude plek, namelijk op de plek waar de Nederlandse Bank staat. Ik zal eens even kijken of we dat... Het is een soort glazen paleis. Het is niet een replica van de Crystal Palace, zoals het in Londen heeft gestaan. Als ik heel snel het verhaal vertel, in ieder geval, het was een hoogst modern van. Het was een enorm bouwvolume. Groter dan het paleis op de Dam. Maar tevens heel luchtig en heel helder en mooi, prachtig van verhaal. Berlage was er ook gek op. Het was een prachtig gebouw. En het was de bedoeling dat er dus techniek, want dat is Volksvlijt, hè, industrie. Industrie en techniek. Er zijn ook die beroemde foto's van Odyssey, ook ballonnen werden erop. Dit is wel echt moderne. Gaat er helemaal over door. En nog steeds hè, is Wim T. Schippers wel degene die eigenlijk ja, altijd blijft pleiten voor de terugkeer van dit paleis. Ja, en heel mooi. En ik denk eigenlijk mooi ook de vergelijking die hij maakt. Het is groter dan het Paleis op de Dam. Maar het Paleis op de Dam, zoals we weten, dat is natuurlijk voor het Koningshuis. En dit paleis is wat ons betreft juist voor alle Amsterdammers. Voor iedereen in de stad om van te genieten en van gebruik te kunnen maken. Nu heeft de gemeenteraad jullie voorstel gesteund. Dus het komt er, zeg je dan eigenlijk. Maar ja, het is toch nog niet helemaal duidelijk, geloof ik. Nee, dat is zo iets te snel gaan. Dit is eigenlijk de eerste stap. Dus waar we nu om hebben gevraagd in het voorstel, wat we samen met Diederik Boonsma van het CDA, daar hebben we eigenlijk gevraagd om een verkenning. Om in kaart te brengen, wat zou het kosten ongeveer om zo'n soort gebouw opnieuw op te bouwen. En het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente dat gaat betalen, maar dat er wordt gekeken naar particuliere initiatieven, particulieren die dit willen gaan betalen. En het oorspronkelijke Paleis voor de Volksvlijt was ook echt een volksinitiatief. Dus dat werd door Samuel Sarfati toen aangejaagd eigenlijk. En dat kwam ook echt vanuit de stad. Dus we willen ook kijken, als wij vanuit de gemeente nou een kaart kunnen brengen, wat kost het, wat zijn de mogelijkheden? En dan gaan kijken, is er interesse en energie en ook geld natuurlijk bij mensen in de stad om dit uiteindelijk ook echt tot realiteit te brengen. Maar dan de locatie. Amsterdam Zuidoost. Wim T. Schippers wilde altijd de originele plek. Het Frederiksplein in Amsterdam. Dit was ooit het centrum van Amsterdam. Was echt een internationaal beroemde plek. Dat ja. Zijn mensen bijna allemaal vergeten. En dit is zo'n enorm gebied, dat vergeet je wel. Omdat we al die bomen maar hebben laten groeien. Ook met het idee, daar protesteert niemand tegen. Niemand protesteert ooit tegen groen. Nee. Nou, ik wel. Ik heb dit wordt weg. Gek op groen, maar hoeft niet overal. Ik krijg Wim T. Schippers eindelijk zijn zin. Hè? Na Meer dan 20 jaar, volgens mij. Ja, ik geloof dat hij niet helemaal overtuigd is dat het op een andere plek moet komen. Dus ik denk niet dat hij 100% zijn zin krijgt. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat zo'n gebouw in Zuidoost komt. Een stadsdeel waar heel veel kunst en cultuur gemaakt wordt. Waar heel veel energie zit, waar heel veel creativiteit zit. En ook fysiek nog wat meer ruimte is. Ik denk dat het daarom heel goed past om dat in gezamenlijkheid met de mensen uit het stadsdeel vorm te gaan geven. Dat zal niet 100% zijn hoe hij het voor zich ziet. Maar ik denk wel in diezelfde richting. En dat is volgens mij heel mooi. Ja, dit was een verslag van Sander het Sas. Straks, het publieke bestel moet terug naar 6 omroepen, adviseert de commissie. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. Ajax stapt mogelijk naar de rechter omdat de club woensdagmiddag om 2:00 niet de wedstrijd tegen Feyenoord wil uitspelen. De KNVB bepaalde dat de gisteren gestaakte wedstrijd zonder publiek moet worden uitgespeeld. Maar er stond woensdagavond al een wedstrijd tegen Volendam gepland. En niet alleen de clubs, maar ook de supporters zijn hier de dupe van. Daarom overweegt Ajax juridische stappen, staat op de site van Ajax. Opnieuw heeft Big Bazaar van de rechter geen extra tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Daarmee lijkt het doek definitief gevallen voor de koopjesketen. De schuldeisers zullen morgen opnieuw het faillissement aanvragen en Big Bazaar zal zich daar niet meer tegen verzetten, zegt een advocaat. Het aantal publieke omroepen moet worden verminderd. Er zouden er 6 moeten overblijven, staat dus in een advies aan het kabinet. Verder zou de overheid zich minder met de NPO moeten bemoeien, vindt het adviescollege Zo Meer Daarover. En de politie heeft vanmiddag ruim 120 actievoerders van de A12 gehaald bij Den Haag. Voor de 17e dag op rij blokkeerden klimaatactivisten een gedeelte van de snelweg naast het Malieveld. En voor het nazomerweer is hier Marco Vroef. Ja, inderdaad. Het is rustig in de atmosfeer. Er trekken af en toe wat wolkenvelden over. Nu ook hier in Hilversum bijvoorbeeld. In het uiterste westen van het land zou nog een druppeltje motregen kunnen vallen, maar dat stelt weinig voor. En verder hebben we richting het oosten meer ruimte voor opklaring. Dat beeld houden we vannacht ook. De meeste wolkenvelden in het westen, vrijwel overal droog en wat meer opklaring in het oosten. Daar dan ook de laagste minimumtemperaturen, 8 of 9 graden. In het westen is de graad of 13. Voor morgen dan nog steeds weinig verandering in het weerbeeld. De zon schijnt vooral in het oosten. In het westen iets meer wolkenvelden, 19 tot 24 graden. Zelfde weer op de woensdag. Donderdag misschien een enkele bui in het westen. Maar de hoeveelheden stellen weinig voor en de temperatuur gaat dan weer een fractie terug. En er komt ook wat meer wind. Maar de dagen daarna zijn we weer terug bij af. Het blijft dus rustig na zomerweer. Dankjewel. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou ja, ongelukken zorgen bij het begin van deze avondspits voor de meeste vertraging. Zoals op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Want er was een ongeluk bij de Martinus Nijhoffbrug, waar 4 auto's bij betrokken waren. De linkerrijstrook is nog dicht en de vertraging is bijna een uur. En in het begin van de avondspits was er ook al een ongeluk op de A15 bij Rotterdam. Europoort richting Rotterdam, ter hoogte van Rotterdam Heijplaat. De rechterrijstrook is daar nog vrij als enige, maar hou rekening met bijna een uur oponthoud. En daardoor is het ook druk op de A4 en de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. En op beide wegen heb je daar 20 minuten vertraging. Lammert de Bruin. Eén Vandaag. Gezondheidsexperts zijn het er al jaren over eens. Preventie werkt. Door mensen gezonder te laten leven zullen de zorgkosten later in het leven omlaag gaan. En toch blijkt uit de nieuwe begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport dat er flink geschrapt wordt in de subsidies voor preventieprojecten. Lieke, hoe zit dat precies? Grofweg de helft van die subsidies die verdwijnt. Het beschikbare geld voor het tegengaan van problematisch middelengebruik zoals alcohol gaat van 30 miljoen dit jaar naar ongeveer 16 miljoen in 2028. Ook de gelden voor gezonde leefstijl en gezond gewicht halveren in deze periode. Nou, opvallend. We gaan erover praten met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. Goedemiddag, mevrouw van Hasselt. Goedemiddag. Ja, het voorstel is om tot en met 2028 dus zo'n 40 miljoen euro minder uit te geven aan gezondheidsbevordering. Wat was uw reactie toen u dat las? Ja, toen dacht ik, er gaat heel veel op de schouders van een nieuw kabinet rusten. En dat laat precies zien wat het probleem met preventie is. Namelijk dat we dat niet structureel hebben verankerd in de volksgezondheidsbegroting of in een andere begroting. Want preventie heeft niet alleen maar revenue voor de zorg, maar ook voor politie, justitie, onderwijs, et cetera. Dus heel pijnlijk. Ja, want je zou zeggen, er zit iemand uit de zorg nu als minister aan de knoppen. Hoe opvallend is het dan dat juist dat nu dit gebeurt? Nou ja, kijk, op zich kun je zeggen, dat laten we aan een volgend kabinet. En dat begrijp ik ook best. Alleen, want dat hebben voorgaande kabinetten ook gedaan. Wat pijnlijk is, we hebben met elkaar hele mooie doelen met elkaar afgesproken in het preventieakkoord. Daar hebben veel maatschappelijke partners ook hun handtekening onder gezet. En vervolgens, als het gaat over dat je dat doorzet, want preventie is altijd iets van een lange adem. Mm-hmm. Dan moet je wel borgen dat dat gegarandeerd is. En niet weer zorgen dat preventie, want dat is altijd het eerste waarop bezuinigd wordt op het moment dat er bezuinigingen nodig zijn. Bij preventie voelen mensen niet dat het lastig is op het moment dat er geen investeringen zijn in scholen of in onderwijs. Voor dat bijvoorbeeld er aandacht is voor wat ouders kunnen doen als het gaat over voorlichting richting hun kinderen, et cetera. Dat soort dingen mis je niet op het moment dat ze wegvallen, maar je voelt ze op de lange termijn wel. Ja. We hebben in coronatijd gezien dat bijna iedereen die in het ziekenhuis terechtkwam met die ziekte overgewicht had, of in ieder geval een ongezondere levensstijl had, dan zou je toch denken dat juist dat het moment was waarop we dachten, we gaan dan nu met z'n allen massaal daar wel voor die, ja, die gezondheidsbevordering, om dat te promoten. Ja, en je zag in die coronatijd ook, als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, alcohol, dat op de spoedeisende hulp er bijna niemand was die met of dat het daar veel rustiger was. Dus dat laat ook heel goed zien dat als je dingen handig doet, dat dat wel heel veel oplevert ook voor die zorg. Ja. Maar, en het was een heel mooi kantelmoment geweest, maar het betekent dus dat je echt een visie nodig hebt op hoe gebruik je ook dit soort lastige situaties om te zorgen dat er ander gedrag kan ontstaan. Ja. En dan moet je heel goed begrijpen wat preventie kan doen. Precies, want u bent zelf programmamanager alcohol bij het Trimbos Instituut en u heeft het eerder meegemaakt, hè, dat zoiets gebeurde bij de vroegsignalering alcoholgebruik. Ja, dat is een mooi voorbeeld om te illustreren wat bij heel veel preventieprojecten gebeurt. En wat het gevolg is van dat we niet structureel financieren voor preventie. We hadden een tiental jaar geleden hadden we een partnership vroegsignalering alcohol. Daar hebben we heel veel voor opgetuigd om te zorgen dat mensen begrepen hoe belangrijk het is dat je tijdig signaleert dat iemand mogelijk alcoholproblematiek heeft of aan het ontwikkelen is. Bij de huisartsen, in de ouderenzorg, et cetera, op scholen. En vervolgens liep dat af. De politiek besloot op een ander moment om daar minder aandacht aan te besteden. Geen geld meer voor zo'n project. Een paar jaar later begonnen we met het preventieakkoord en hebben we iets vergelijkbaars weer op moeten zetten. Met nieuwe scholing, nieuwe mensen, nieuwe infrastructuur, nieuwe netwerken opbouwen. En dat is zonde van het geld. En dat zijn eigenlijk voorzieningen waarvan je zegt, we weten nu al heel lang dat dat gewoon nodig is en dat dat bij je basispreventiepakket moet horen. Ja. En je wil niet dat dat zo politiek afhankelijk is. Nee. En dat geldt niet alleen maar hiervoor. Dit is een ding uit mijn eigen achtergrond, maar dat geldt voor heel veel preventieprojecten. Ja, we hebben ook gesproken met Marianne de Visser, neuroloog en oud-lid van de WRR, een adviesorgaan van de overheid. En net als u vindt zij ook preventie van groot belang. Ik denk dat je niet in eerste instantie moet zeggen, als we preventieve maatregelen nemen, dan gaan de zorgkosten onmiddellijk omlaag. Maar wat natuurlijk hartstikke belangrijk is, is dat je kunt zeggen, de levensverwachting gaat omhoog. Die staat al een paar jaar stil. En met name het aantal gezonde jaren, dat neemt toe. Mensen die langer in leven blijven, kunnen ook langer blijven werken. Kunnen vrijwilligerswerk doen, kunnen mantelzorger zijn. En dat zijn dingen die je natuurlijk ook meetellen. En oud-WRR-lid Marianne de Visser heeft al ideeën over hoe het beter kan, hoort onze verslaggever Jordi de Jong. Er is heel veel onderzoek wat aantoont dat je met niet zo ongelooflijk veel geld, suikertax, vettax bijvoorbeeld, heel veel gezonde jaren kunt produceren. Ja, maar die liggen juist weer politiek gevoelig. Nee, dat is ook zo. Daarom is het zo ingewikkeld. Want dat zijn verboden en geboden. En daar is niet elke politieke partij heel erg gecharmeerd van. Dus dat vergt discussies. Neem niet weg dat dat iets is waar je toch op zou moeten blijven hameren. Want we hebben gemerkt bij het roken, daar zijn het juist die verboden geweest die ongelooflijke effecten hebben gehad. Ja, ik neem aan dat u het met haar eens bent, hè? Ja, roerend. Ja. Ze zegt het heel goed. Ja. Ja. Want u stipte net al even dat Nationaal Preventieakkoord aan, dat in 2018 met behoorlijk veel tamtam werd gesloten. En dat moest zorgen voor terugdringen van roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik. Is daar dan te weinig uitgekomen dat er nu zo wordt gekort? Of hebben ze geen geduld genoeg om daarop te wachten, op die resultaten? Nee, je ziet dat het in de regeerperiode van dit kabinet nog wel zit, maar dat het niet daarna geborgd is. En dat is het grote punt. En dat krijg je zolang je niet structurele afspraken maakt over dat preventie een onderdeel is wat er gewoon structureel bij hoort, blijf je dit soort politieke afwegingen maken. Ja. Hebben. En kijk, ik denk als je kijkt naar dat preventieakkoord, het is ook, preventie is echt een lange adem. Gedrag verander je niet van de een op de andere dag. Dus dat betekent lange termijn investeringen. Je ziet bijvoorbeeld binnen mijn domein ook weer, als het gaat over alcohol, zien we steeds meer dat mensen zich bewust zijn van die relatie tussen alcohol en kanker. Daar ook wat meer nadenken over hun eigen alcoholgebruik. Maar als je dat vervolgens weer niet oppakt, ja, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En daar gaat het met name over. Ja. Maar we weten allemaal dat de kosten voor onze gezondheidszorg enorm stijgen. Ik denk dan, ja, als je nu van tevoren dan uit kunt rekenen hoeveel het je gaat besparen als je nieuwe preventie inzet. Waarom wordt er echt alleen maar korte termijn denken gedaan in Den Haag? Nou, kijk, weet je, ik denk dat er ook heel erg de afweging wordt gemaakt van laat een volgend kabinet hierover besluiten. Ja. Maar over de structurele vraagstukken van eigenlijk de systeemfouten, daar hebben we het denk ik te weinig over. En dit is echt een systeemfout. Dat preventie, en ik zou het liefst nog zelf buiten de zorgbegroting dat trekken. Want wat je ziet is dat de investeringen die vanuit de zorg gaan, die zullen heel erg onder druk staan. Zorg is echt het koekoeksjong, zeg maar, van de rijksbegroting aan het worden. En wat dat betekent is dat er heel veel druk gaat zijn juist op preventie, want dat voel je niet zo snel. Nee. Het pijnlijke is dat iedere euro die je investeert in preventie ook iets oplevert, dus voor al die andere ministeries. Alleen de revenue die pluk je niet vanuit het ministerie voor Volksgezondheid. Dus ik ben er heel erg voor om dat ook wat meer los te plukken. Ja. Laten we kijken wat er na 22 november, de dag van de verkiezingen, gebeurt. Dank u wel voor dit gesprek, Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut. Vanavond meer hierover bij onze collega's op televisie. Feit of fictie? Lieke, jij wilt het hebben over klimaatverandering in Portugal. Ja, klopt. Het Parool schrijft vandaag over 6 Portugese jongeren die een rechtszaak hebben aangespannen omdat overheden te weinig zouden doen om klimaatverandering te voorkomen. Als we het artikel mogen geloven, is dat in Portugal hard nodig, zeker. Want Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zou in 2019 hebben gezegd dat Portugal van de EU-landen het meest getroffen zou worden door klimaatverandering. Oké, dat is wel opmerkelijk. Dus dat ben je gaan checken of Portugal inderdaad dat land is? Okay. Precies, ja. We gaan eerst bellen met Hilde Stroot, klimaatexpert bij Oxfam Novic, om in de eerste plaats eens uit te zoeken hoe die klimaatgevoeligheid van het land eigenlijk wordt bepaald. Klimaatgevoeligheid die bepalen wij 1 op basis van in hoeverre wordt het land daadwerkelijk geraakt door klimaatverandering. Want dat is niet over de hele wereld gelijk. Sommige landen krijgen veel hardere klappen door meermaals extreme hitte of droogte of overstroming. Maar we bepalen het ook aan de hand van in hoeverre is een land in staat om zich daadwerkelijk aan te passen aan klimaatverandering. En hebben ze voldoende financiële middelen om zich te wapenen tegen klimaatverandering. Oké, aan de ene kant dus hoe hard je geraakt wordt, maar ook hoe je het oplost. Zeker, dat geldt bijvoorbeeld ook voor ons hier in Nederland, weet Hasse Goosen van de Stichting Climate Adaptation Service. We zijn absoluut gevoelig. Kijk je naar de echt lange termijn, dan wordt de zeespiegelstijging wel een hele grote bedreiging als de ijskap op Groenland en Antarctica beginnen af te smelten. Dan heb je te maken met vele meter zeespiegelstijging en daar kun je eigenlijk niet tegen wapenen. Dus op de hele langere termijn is Nederland uitermate kwetsbaar. Op de relatief korte termijn, de komende decennia, kun je met vergroenen van steden, aangepast bouwen, kun je veel negatieve effecten opvangen. Oké, dus Nederland staat er ook niet al te florissant voor. Maar dan Portugal, hoe zit het daar met de klimaatverandering? Nou, ook dat weet Hasse Goosen. Je moet dan eigenlijk kijken naar de verschillende aspecten van klimaatverandering. Als je dan hebt over droogte en bosbranden, dan geloof ik wel dat Portugal een van de landen is die daar het hardst door getroffen zal worden. Maar kijk je bijvoorbeeld naar zeespiegelstijgingen en overstromingen, dan zijn er weer andere landen die daar vooral door getroffen worden. Dus ja, en wat dan onder de streep het meest kwetsbare land is, volgens mij dat niet zo makkelijk te zeggen. Oké, dus Portugal springt er niet echt uit. Nee, inderdaad. En om het zeker te weten spraken we ook met milieuwetenschapper Marjolein Haasnoot. Zij is actief binnen het IPCC, dat is een internationale werkgroep van de Verenigde Naties. En zij brengen de risico's van klimaatverandering wereldwijd in kaart. Wat we hebben gezien in het recente IPCC-rapport is dat het Middellandse Zeegebied, hè, dat is echt een hotspot van klimaatgevolgen. En Portugal ligt daar natuurlijk in. Maar we hebben niet gevonden dat Portugal daar bovenuit steekt. Hè. Er zijn ook landen als Spanje en Griekenland, die hebben ook met vergelijkbare risico's te maken. Oké, maar er gaat dus wel iets veranderen, veel veranderen door klimaatverandering in Portugal. Heeft zo'n rechtszaak, zoals de jongeren dan aanspannen, heeft dat zin? Nou, het is niet de enige rechtszaak, zegt Stroot van Oxfam Novib. We zien wereldwijd natuurlijk het aantal rechtszaken toenemen. En we zien ook wereldwijd dat veel van die rechtszaken uiteindelijk gewonnen worden. Dus het bewijs dat landen te weinig doen om klimaatverandering te voorkomen. En het recht van mensen en met name jongeren op veilige toekomst. Die twee worden door een rechter afgewogen en heel vaak inderdaad ook gewonnen. Oké, nou Lieke, feit of fictie, Portugal het meest gevoelige land van de EU voor de klimaatverandering. Zat von der Leyen ernaast? Nou, we hebben nog even teruggezocht naar de uitspraken van von der Leyen uit 2019 dus, over klimaat en Portugal. En in de enige uitspraak die wij konden vinden noemde von der Leyen Portugal één van de landen die het meest getroffen wordt. Ja, dus niet als enige land. Nou, of ze ernaast zat, dat wisten we dus niet. Maar wat wel duidelijk is, is dat Portugal in ieder geval niet het meest gevoelige land van de EU is voor klimaatverandering. Ja, het zit in de kleine lettertjes vandaag. Precies. Maar zoals het in de krant staat, is het niet van fictie. Oké, dankjewel. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou ja, het is vooral nog erg druk op de A15, Europoort richting Rotterdam. De hoogte van de Hoogvliet is al eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs via de rechte parallelbaan, maar hou rekening met ruim een uur vertraging inmiddels. Anita Adams was dat, met Windows of Hope. De bezem moet door het omroepbestel. Zo moet het aantal omroepen van 9 naar 6... en moet de overkoepelende NPO minder macht krijgen. Dat adviseert een adviescollege vandaag in een rapport over de publieke omroep. Het doel is om die publieke omroep toekomstbestendig te maken. Want Lieke, ja, ik probeer het wel eens op een verjaardag uit te leggen, maar het huidige publieke bestel, dat is best wel een beetje ingewikkeld, hè? Ja, het is een complex web. Er zijn publieke omroepen, taakomroepen en aspirantomroepen. En dan heb je daarboven ook nog de NPO zelf. En dan heb je ook nog productiehuizen. Ja, dat huidige systeem, dat is verouderd, gebaseerd op een verzuilde samenleving uit de jaren 20. En om een nieuwe weg in te slaan werd in 2022 het adviescollege publieke omroep in het leven geroepen door de huidige staatssecretaris, mevrouw Oesloe. Dat adviescollege heeft gekeken naar de eisen waar omroepen aan moeten voldoen en ook hoe de publieke omroep er in de toekomst dan uit moet gaan zien. En dat rapport kwam dus vanmiddag. De voorzitter van dat adviescollege is Pieter van Geel. Goedemiddag, meneer van Geel. Goedemiddag. Ja, een van de opvallendste aanbevelingen in uw advies is het aantal omroepen terugbrengen van 9 naar 6. Waarom is dat? Nou, het college gaat uit dat van een publieke omroepstelsel wat breed is samengesteld, sterk is, onafhankelijk is, goed geworteld is en kortom een stevige basis heeft in de samenleving. En daardoor kiezen we voor we kiezen voor een open bestel. Dus het moet in principe toegankelijk zijn voor. Alleen, dat is wel begrensd door de praktische kant, namelijk dat je ook samen aan een omroepbestel wil werken en samen dat moet besturen en organiseren. En dan is een oneindig aantal omroepen is niet werkbaar. Vandaar dat wij om pragmatische redenen zeggen, breng dan het aantal omroepen wat die bestuurlijke verantwoordelijkheid wil dragen terug naar 6. Mm-hmm. Dat is zoals u dat ook aangaf. Maar voor nieuwe omroepen bieden we wel de mogelijkheid om dan een redactieomroep te worden onder een van die dragende omroepen, zodat toch hun eigen identiteit en geluid gehoord kan worden. Er moet dus meer samengewerkt worden, zegt u. Maar nu willen ze hier in Hilversum natuurlijk weten welke omroepen moeten er verdwijnen. Ja, maar ik heb daar ook in mijn presentatie van het advies vanmiddag gezegd, iedereen in Hilversum werkt met publiek geld voor publieke omroep en voor de publieke zaak. En het zou toch mooi zijn als de omroepen zelf nu de verantwoordelijkheid nemen om te kijken hoe ze dat zouden kunnen invullen. Zij weten zelf precies wat ze kunnen en willen. En wij vinden ook dat ze dat zouden moeten doen. Bijna een moreel beroep, wat ik ook gedaan heb namens de commissie op ze. Nou, als ze het niet doen, is ons voorstel dat straks een op te richten publieke autoriteit, autoriteit publieke media, dan dat er gaat afdwingen. Maar zover zouden heel verstandige omroepbestuurders het niet moeten laten komen. Nee, want die autoriteit publieke media, dat hebben wij ook gelezen, dat moet weer het commissariaat voor de media vervangen. Waarom moet er weer een nieuwe organisatie worden opgetuigd? Een andere zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, ik zal. Kijk, wat wij merken ook in het Haagse, maar ook in het Hilversumse, dat het best lastig vinden om een goed oordeel te vellen over toetreders, maar ook over uitreders in het bestel. Nou, u heeft, ik ga nu niet namen noemen, maar er is in het verleden regelmatig voorgekomen dat iedereen elkaar aankijkt en dan is de roep er om objectieve criteria te hebben. Maar het blijft uiteindelijk een politieke getinte keuze waar mensen zich ongemakkelijk bij voelen. Wij hebben gezegd, maak nou een heldere taakverdeling. Zorg ervoor dat de politiek nu de kaders bepaalt. Hè, dus, waarbinnen zo'n autoriteit moet werken. Mm-hmm. Beoordelingskaders, wat ze mee moeten nemen. Maar laat alsjeblieft de feitelijke beoordeling van de individuele toe- en uitreden, breng dat onder bij een zelfstandige autoriteit. En dat is een hele verstandige manier. Eigenlijk om te voorkomen dat de staatssecretaris weer vragen krijgt over ongehoord Nederland. Nou, u bent nou al erg kort om de bocht om te zorgen dat er een goede taakverdeling komt tussen degene die de kaders stellen en degene die dat feitelijk onafhankelijk moet toepassen. En wat wij ook analyseren is dat in het huidige bestelsel van al die verantwoordelijkheden dat het een beetje verrommeld is. Dat er te veel verantwoordelijkheden door elkaar liggen. De een houdt toezicht, de ander die bemoeit zich met de operationele zaken. Die andere hebben weer kaderstellende opmerkingen en bevoegdheden. Daar hebben wij echt, zoals u in het begin van de uitzending zei, daar hebben wij een klein bezempje door gehaald. Ja. En aan welke voorwaarden moet wat u betreft dan een nieuwe omroep gaan voldoen? Kijk, er zijn allerlei praktische redenen, maar we blijven wel opteren, laat ik maar even dat zeggen, voor dat ledenaantallen nog een belangrijke rol spelen. Ja. Maar het allerbelangrijkste is 150.000 leden, dat blijft overeind. Ja, voor bestaande omroepen, maar de drempel voor nieuwe omroepen leggen we echt wel lager. Maar het belangrijkste is, dat zou ik toch wel even willen aangeven, dat wij vinden dat nieuwe omroepen, maar ook de bestaande, want wij vinden dat ze langs dezelfde meetlat gelegd moeten worden, dat een herkenbaar, eigenheid, uniciteit, bijdrage aan dat publieke bestel, dat eigenlijk de kern moet zijn. En dat werken we in het advies uit, ook in wat meer operationele criteria, maar nogmaals, de verdere uitwerking en toepassing daarvan vinden we dat thuis hoort bij de autoriteit publieke media. Maar het kan dus zijn dat een bestaande omroep uit het bestel moet verdwijnen, omdat ze dan niet aan die criteria voldoen. Ja. Kortom de bocht, ja, want er is een voordeur en een achterdeur in ons voorstel. Ja, want er verdwijnt eigenlijk nooit een publieke omroep uit het mediabestel. Dat hebben wij ook geconstateerd. Vandaar dat wij aangeven dat er een voor- en achterdeur is en dat nieuwe en bestaande omroepen langs dezelfde meetlat gelegd moeten worden. Ja. En wat gaan de kijkers en luisteraars hiervan merken als al die aanbevelingen worden overgenomen? Dat is best wel een goede vraag, maar ook een lastig te beantwoorden vraag. Want het belangrijkste is dat wij hopen dat het publieke bestel, wat buitengewoon waardevol is in onze democratische rechtsstaat, dat we dat vitaal kunnen houden om te zorgen dat het stelsel de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. En die uitdagingen liggen in het feit dat er grote commerciële krachten zijn mondiaal die de mediawereld mede beïnvloeden. We zien de vraagstukken die te maken hebben met de kabelaars die we het verdienmodel wat erachter ligt. Kortom, allerlei noem het maar bedreigingen. En wij denken dat we een robuuste publieke omroep moeten hebben die die toekomstige bedreigingen aan kan en juist kan omzetten in een hele positief gerichte omroepbestel wat van ons allen is. Want dat is de grote punt. We hebben geen staatsomroep nodig. We hebben een omroepstelsel nodig wat van ons is. En daar hebben wij als commissie proberen bij te dragen om daar de voorwaarden voor te scheppen dat dat gerealiseerd kan worden. Nu zegt u dat we een tegengewicht dus moeten bieden tegen die grote mondiale spelers. Is het dan niet een idee dat ook al een heel lange discussie dat we een soort BBC-model moeten krijgen? Hoe keken jullie daarnaar? Was dat ook een optie in jullie advies? Nou, een van de daar hebben wij uitdrukkelijk niet voor gekozen, omdat wij dat is uiteindelijk het doortrekken naar een wat centralistisch model, waarbij omroepen uiteindelijk niet meer bestaan en productiehuizen kunnen worden. Dus met andere woorden, producten kunnen maken waarvan de omroep dan wel beoordeelt of ze wel of niet geplaatst kunnen worden of uitgezonden kunnen worden. Wij denken dat zo'n model niet aansluit bij de tradities in Nederland, bij ons pluriforme samenleving. De eigenheid die daaruit voortvloeit uit die verschillende, die eigenheid in Nederland, en dat het beter is om, nee, laat ik het zo zeggen, dat zo'n centralistisch model ook niet gevoelig genoeg is voor de veranderingen die in de samenleving optreden. Want essentieel is, wil je de publieke omroep van ons houden, is dat die omroep ook gevoelig is van wat er in de samenleving leeft. En dat is geen centraal groot moloch, wat soms door velen of er soms nog wel beschouwd wordt als een soort staatsomroep. Maar dat is een gedifferentieerd, gesamenstelde, unieke omroepstelsel zoals we dat in de kern nu hebben. Nu ligt de afweging. En dat willen we behouden. Ja, en nu ligt de afweging voor wat er wanneer uitgezonden wordt in uw voorstel ook nog steeds bij de NPO. Had dat niet gewoon weer terug moeten worden gegeven aan de omroepen? Als je die pluriformiteit juist belangrijk vindt? Nou, kijk, de pluriformiteit die is belangrijk. Vandaar dat wij ook de omroepen meer ruimte willen geven of om inhoudelijk de regie te voeren over wat ze uitzenden. Dat is de kern, daar moet het om gaan. Aan de andere kant, zolang er schaarste is aan de kanalen, moet er iemand zijn die dat coördineert en die ook een rol vervult, dat al die media-uitingen van al die omroepen ook passen in een samen vastgesteld programma voor wat er de komende tijd uitgezonden wordt. Vroeger had je een avondje Afro en een avondje Tros. Dat is geen oplossing wat u betreft. Nou, kijk, er is in ons advies, in dit model, zal er altijd coördinatie nodig zijn. En wat wij wel zeggen, de NPO zou zich wat minder gegroeid de laatste jaren, minder met de inhoud moeten bezighouden, maar vooral met die coördinatie en de zorg dat het ook het stelsel als geheel overeind blijft en ook die verschillende stelsel als geheel overeind blijft en ook de ondersteuning levert om dat te doen. Ja. Dat is eigenlijk het verschil. Maar er blijft natuurlijk een belangrijke taak om te zorgen dat het totale programmatische aanbod, dat dat een goede afspiegeling is van wat de omroepen doen en wat de samenleving wil. Nu is de omroep een politiek hangijzer, dus we zullen gaan kijken wat er met dit plan gebeurt. Hoopt u dat dat integraal wordt overgenomen, tot slot, kort? Nou ja, we hebben een advies geschreven wat hopelijk een bijdrage kan leveren aan keuzes die gemaakt moeten worden. En nu het demissionair kabinet dat niet meer zal doen, hopen we dat straks bij de verschillende politieke partijen en ook bij kabinetsformatie, dat daar misschien wat knoopjes worden doorgehaald. Dank u wel, Pieter van Geel, voorzitter van het Adviescollege Publieke Omroepen over het nieuwe voorstel over het omroepbestel. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, Lieke, van Eén Vandaag. Wat is er nog? Nog een tegenvaller voor Ajax-fans. Rapper Snoop Dogg heeft een paar uur na de rellen bij de Johan Cruijff Arena gisteren op Instagram een foto geplaatst in een Feyenoord-shirt. Oh nee, ja, dat kwam er ook nog wel bij. Zeker, hij droeg het vorige week tijdens een show in Ahoy. En een paar jaar geleden had hij nog een andere voorkeur. Toen werd er een foto van hem gemaakt in Ajax-shirt. Dat noemen we een succes-supporter, Lennart. Ja, precies. Als het eventjes misgaat met de club, dan stappen ze meteen over. Nou, dat was het. Dankjewel, Lieke. Straks zijn we er weer op televisie om 17:15 op NPO 1. Veel is terug te vinden op onze website eenvandaag.nl. En hier gaat zo meteen Fleur Wallenburg verder met News & Co. Alvast een hele fijne avond. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. De